baixamos a música para poder manter unha conversa un bocadiño con o noso amigo Evaristo Foxo. Boas tardes, Evaristo. Hola, buenas tardes. Moitas gracias por atendernos. A verdade é que hai tempo que tiñamos ganas de falar contigo, posto que a vosa tenda, xa non sei se é a terceira ou a cuarta que tendes aberta aquí en Barcelona, eu quería facerlle publicidade un bocadiño, así, entre comiñas, do traballo que levas facendo, pero que o que máis me interesa é que a xente saiba que volviches a abrir a tenda de Sants, non? Sí, mira, abrimos de novo porque que a primeira, pois, houve problemas coas obras do AVE, tivemos que suspender a actividade, pois, unha temporadinha. Mm-hmm. Unha temporadinha de 6 anos. Carai, jolín. Che que lle ve. E agora volvemos a estar ali de novo con outra aventura, a ver que pasa. Hombre, ali xente, polo menos, entra e sale moita. Esperemos entra que... sale, pero o momento tampouco é un momento de, sí, de tirar cohetes, como se dice, ¿no? Exactamente. Aí estamos ca pelea todos os días. Bueno, pero polo menos tes aberto, sábese que se están vendendo produtos da nosa terra aí, de alta calidade. Está respondendo moi ben a xente, que de momento pues, encontrase contenta, porque ao mesmo tempo damos un servicio, entendes? Uh-huh. Damos un servicio nun sitio céntrico onde baixa unha persona dun tren e pode facer a súa compra, chega a casa sin facer outros desplazamentos. Ademais, ten os trenes, ten o metro, ten autobuses. Claro, aí tende todo, aí hai metros, autobuses, trenes, e ten o tema de para todas as combinacións que queiras facer. E agora, pois mira, facemos aí, en cambio de outra tienda, aí horneamos as empanadas cada día, e o pan que vende Dorense de Cea, e terminamos de facelo aí. O forno... En Sants, pero donde máis sitios tes? Temos tamén na Meridiana, na Avenida Meridiana, no número 414. Sí, sí. Por Hospitalete tes algo? Non, agora non, estuve ali tamén con outra aventura, pero non terminou nada ben. Bueno, que o caso é que son produtos de calidade, e o que estabas agora a falar deles era do pan de Cea, do forno de Carlos, ou como é? Sí, sí, un forno de que coce como de pedra, un forno co pan ben a medio cocer e nos terminamos, entendes, e as empanadas igual. Carai. Entonces hai que ter un bon sistema de frío onde este conservado perfectamente, non hai problema. Sí, sí, sí. E é unha cousa cómoda, cando antes utilizábamos o autocar, utilizábamos o que podíamos. Sí, exactamente. E agora é o produto bandeira, logo entón, a panadería e a pastelería. De onde ven? No, digo si o produto bandeira, quero decir, de Foxo. Sí, o produto bandeira, penso que sí, agora mismo, mira, esta mañá cocemos unhas 8 veces. Carai. Entre pan e empanadas, porque a xente pois chega a casa e desfruta desa mercancía. Eu quería abondar, bueno, ou preguntarche si entre bastidores, como se suele decir así, entre outros artistas, por aquela pequena, non sei, o entrebanco que tiñas aí polo mes de novembro, fixestes unha declaración na Lina Voz de Galicia con respecto a que política lingüística de que tú ven aí un problema, pois, ali con esta especie de gestapo que ten que tiña o tripartito. Entonces mandaban aí unhos secretos a ver se che pillaban aí un litreiro. Sí. Pois claro, eu tiña en galego solo e algo en castelán. E, pois, mira, pois que me denunciaron, que ainda está o litigio. Vai. En 3.000 euros. No, pero iban por 6.000. Iban por 6.000, agora están en 3.000, e aí está o tema, porque o tema non está derrogado, Anda. Non está derrogado ni moito menos, Bueno. Pois, así que te quen rotular en galego e en catalán. En catalán e en castellano. Bueno. Pero galego non. E galego tamén, non hai ningún problema. Prefieren que poñer galego a non castelán. E que a persecución é a castelán. Ah. Entende? Bueno, pero... Entonces, tuve aí unha pelea e unha mala experiencia que me encabriou non por nada, senón unha persona que non diálogo mandanche unha muchacha da gestapo deles e preparaba que ven para non escuitar a nadie. Recaudar. Sí. E facer daño. Bueno. Mira que eu collino a peito e fui me deilí. Sí, xa me dei conta. Que non paro nin un día máis, nin hospitalé, nin toda a tofia esa, porque eso é la hostia. Xa me dei conta coas declaracións que fixeche na voz, algo tiño que dir. Eu fui medeilita, lo ya, cerrei na parte e marchei. Sí, xa me dei conta. Vale. Pero bueno. Porque penso que me llorei, que fui para un sitio de, como é a Estación Central de Sanz, ahí, sí. Que é outra historia, entendes? Claro. Don outro servicio, don outra... O problema é en hospitales tamén é o desplazarse. Sí. E o non ter donde aparcar, non ter un servicios mínimos, entendes? Porque que a xente cae en hospitales, porque hai un... Sí, a xente hospitalé hai moita, pero o 90% xa son emigrantes. Sí. Ou 60, ou que sei. Sí, o 70% son emigrantes. Sí, un barrio como ali, aquel barrio onde hai na Curroja, como se chama aquilo ali... Ah, sí, tú Villas Casas. Tú Villas Casas, aí tú tens que pensar que depois no paso a piloto e fai un recuento un día. Sí. Entonces saldrá un 60% estranxeiros e un 40% españoles. Sí, bueno, e se subes, se ves no metro, por exemplo, eso xa, pois xa non sabes seres español ou eres estranxeiro. Quizá non estuve acertado no primeiro planteamento de irme a Ilima, entendes? Uh-huh. Pero bueno, eu tiña un personal e non queria desfacer del e fui me Ilía un poquinho a desesperada, que non é... Porque, que foi? En Pubillas Casas onde tu vexio... Sí, Pubillas Casas. Pubillas que era? Cerca de Currocha? Sí, a pegando Ilía na Avenida Miraflores, na plaza aquela. Vamos logo a seguir co positivo que é o que te sei na de Sanz. Felicitarte precisamente por ese traballo tan importante que estás a facer aí, que bueno, a bandeira de Galicia cada vez que sale ou entra cualquier persoa a Sanz, darse conta de que cualquier producto de alta calidade galego, tanto tamén sigues a despachar o viño tamén, non? Sí, mira, esta semana que ven vou tirei co de Galicia calidad, producto galego protegido, sí. Van ter unha reunión para poñer un escaparate en frío, que en principio colaboran un pouquiño, non moito que non hai, pero con un escaparate solo dese produto, escaparate aí na estación. Ajá. Que solo vai haber ese produto de Galicia calidad. Ajá. Tenemos que facilitarche o teléfono dun amigo que acabamos de falar con él, que se chama Xulio Fernández, que está na Fonsagrada precisamente en Fontaneira. Sí, na Fontaneira da Fonsagrada. Que acaba de comercializar ou poñer en marcha unhas setas ecolóxicas que con denominación de orixe, o sea sí. Que setas. Estou comprando en Villalba. Bueno, porque as coñezas ti non é problema. Exactamente, ningún. Non é o de Mirada Fonsagrada, estou traguendo la con. Claro. Traguio o coche holandeiro, o coche o porco celta. Sí. E eu peleo co tema, me entiendes? Claro. Peleo que podo por ter unha liña dunha mercancía boa. Xa o sabemos ti. Pero, bueno, a veces non se acerta todo. Bueno, pero... Pois hai que andar cos precios tamén, non podes ir alto, porque aunque se va a cousas boas, a xente tampouco pode pagar como pagaba. Sí. A marxe queda un poquinho reducida. Pero bueno. Exactamente, sí, pero bueno. Nunhas estacións tamén os alquileres son altos. Sí, que está aí. Pero nos desexamosche todo o mellor, de verdade que alegrámonos moitísimo e felicitámoste por. Pois venga, graciñas por acordarvos de mí. Que eu quería falar contigo e saudarte moi personalmente. Que sepades onde estamos, se algunha cousa pues, está disponible a vos o que queirades, vale? Pasaremos por aí, somos clientes. Venga. De acordo. Graciñas, Evaristo. Un abrazo moi grande. Gracias. Xa saben que poden pasar pola estación de Sanz para poder mercar cualquier producto galego de calidade. Eu xa tiño mercado ali. Eu tamén. Eu xa tiño mercado ali hasta que tuveron, pois... Hasta que se tuveron que marchar por culpa das obras que se facían do AVE. Ah. Que foi cando entonces este home pues, se foi a Hospitalet. Sí, a verdade é que a súa experiencia, eu comentaba, preguntaba, non? Sí. Que a súa experiencia en bueno, con respecto ao ao idioma, non? Exactamente, con ese respeto. Uh-huh. Pois, bueno, vamos a ver se eu dou... Porque ali no mesmo sitio sigue outro Super Galicia. Ah, sí? Sí, sigue outro Super Galicia que tamén traen o pan do Ourense. Do forno este que dicías ti. O forno Carlos. Sí. Pois se me traen o seu tamén traen as empanadas e o pan. Sí. E o pan, tuve a sorte de este fin de semana pasado probalo e é fabuloso. Buenísimo. Bueno, pues con esta música de fondo que estamos escoitando, vamos a ver si se pode. Coido que o noso comunicante que temos ao outro lado do fío telefónico non temos. Ainda non. Parece ser que temos que agardar un bocadiño. Está, vamos a agardar un bocadiño. Bueno, pues entonces escoitamos esta, escoitámosla enteira. A ver si son capaces de descubrir. Veña. Estamos nun xurar.